posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 marca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatni weekend marca i są miesięczne rekordy temperatury dla całego kraju oraz Warszawy. Ukraiński wywiad spodziewa się, że Rosja ponownie będzie przeprowadzać zmasowane ataki rakietowe na Ukrainę. Moskwa miała produkować nowe pociski i na razie ich nie używać. W Tatrach do Doliny Chochołowskiej ustawiły się długie kolejki. Turyści przyjechali oglądać kwitnące krokusy. Mamy nowe marcowe rekordy temperatur. W Warszawie dzisiaj termometry pokazały 25,1 stopnia Celsjusza. Takiej temperatury w tym czasie w stolicy jeszcze nie notowano. Jednocześnie wczoraj w Tarnowie padł marcowy rekord dla kraju. Zanotowano 26,4 stopnia Celsjusza. Paweł Szypulski z Greenpeace zwraca uwagę, że globalne ocieplenie przełoży się m.in. na światowe bezpieczeństwo żywnościowe. Tu wskazywał na przykład na kakao, którego zbiory spadły, a cena wystrzeliła. To jest bardzo pilne i poważne ostrzeżenie, że produkcja żywności na świecie będzie pod presją związaną z kryzysem klimatycznym. I wiadomo, co z tym robić, a jednocześnie sytuacja związana z kakao może być dla nas niezwykle pouczająca, bo wzrost cen kakao przełoży się na to, że idąc do polskiego sklepu spożywczego i kupując czekoladę, zapłacimy za nią zwyczajnie więcej. Ekspert apelował, że trzeba jak najszybciej odejść od spalania paliw kopalnych. Arcybiskup Wacław Depo zachęcał, aby prawda chrześcijańskiej wiary o zmartwychwstaniu przenikała i przemieniała ludzi. Metropolita Częstochowski podczas mszy rezurekcyjnej na Jasnej Górze powiedział, że miłość Jezusa rozświetliła ciemność i daje nadzieję. Chrystus jest wierny swoim słowom. Zmartwychwstał, jak powiedział. Wszedł w nasze ludzkie sytuacje, w cierpienie, udrękę, zdradę i śmierć. Jego światło miłości rozświetliło ciemności grobu. Odtąd mrok i śmierć nie mają ostatniego słowa, bo Bóg w Jezusie Chrystusie jest życiem. Obchodzona uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem w Kościele katolickim. Rosji udało się zgromadzić i wyprodukować pewną liczbę rakiet dzięki temu, że przez długi czas nie atakowała sektora energetycznego na Ukrainie, oznajmił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kryło Budanow. Jak ocenił, w niedalekiej przyszłości można się więc spodziewać ponownego użycia pocisków kalibr. Jeśli chodzi o liczbę rakiet, stale monitorujemy tempo produkcji, gromadzenie zapasów i tym podobne. Wiemy na pewno, ile mają rakiet. Fakt, że nie przeprowadzali ataków na sektor energetyczny przez ponad rok, pozwolił im zgromadzić pewną liczbę broni. Niestety wróg ma teraz siłę, aby kontynuować swoje działania, stwierdził Budanow. Według niego Rosja nie jest w stanie produkować 100 rakiet operacyjno-taktycznych na miesiąc, ale liczba ta jest znacząca. Dzisiejsza noc była krótsza o godzinę. O drugiej wskazówki zegarów przesunięto na trzecią. Po 5 miesiącach czasu zimowego przeszliśmy na czas letni. Anna Wojtyniak, ekonomistka PKO Banku Polskiego, powiedziała, że zmiana czasu nie wpływa istotnie na gospodarkę. To jest bardziej taki czynnik chyba psychologiczny, socjologiczny, ta zmiana czasu. Nie jest to czynnik, który jest gdzieś tam bardzo mocno brany pod uwagę w analizach gospodarczych, czy też który byłby przedmiotem analiz, więc też mówi się o tym, że gdzieś tam jest to dążenie do jakiegoś konsensusu, żeby tą zmianę czasu znieść. Skutki gospodarcze, myślę, że są raczej ograniczone, albo w każdym razie gdzieś tam pomijalne w analizach. Do czasu zimowego powrócimy za 7 miesięcy w ostatnią niedzielę października. W Tatrach do Doliny Chochołowskiej stały dzisiaj długie kolejki. Ruchem musiała nawet kierować straż gminna. Turyści przyjechali obejrzeć kwitnące krokusy. Co roku przyciągają one wielu odwiedzających. Władze parku apelują do turystów o reagowanie na niewłaściwe zachowanie innych. Dobre zasady podziwiania krokusów zawarte są nawet w tak zwanym kodeksie miłośnika krokusów. Zgodnie z nim kwiaty można oglądać i fotografować z wyznaczonego szlaku turystycznego. Nie wolno wchodzić na polany. Tym bardziej nie wolno siadać i kłaść się wśród krokusów podczas ich fotografowania lub pozowania do zdjęć. Obowiązuje też absolutny zakaz zrywania krokusów. Na polanach są wolontariusze parku, którzy upominają turystów schodzących ze szlaku. Krokusy w Tatrach będą kwitły jeszcze do mniej więcej 10 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wszystko przeklnie, poprosi o ogień i zaśpiewa smętnie, co ja tutaj robię. Wbrew temu, co śpiewał zespół Faceci, lato się dopiero zaczyna. Dziś w Warszawie podobno było 25 stopni, cieplutko jest i przyjemnie. I dziś w tej godzinie do końca już wyłącznie duety. No, może nie wyłącznie, bo ta piosenka, która za chwilę będzie małym wyjątkiem. I pomyślałem sobie, że dzisiaj nie powinno jej zabraknąć. Ania Rosowicz, Iść w stronę słońca. iść w stronę słońca i Ania Rusowicz. Jutro i urodziny Trójki i dzień prawdziwie koncertowy, tych spotkań muzycznych będzie naprawdę dużo. O 17:00 koncert Renaty Przemyk i Dagadany, w związku z tym teraz duety Renaty, męskie duety. Będzie duet z Grubą Hedonę, a także z Arturem Andrusem. Dla ciebie już nałogiem, to wolę iść z wrogiem niż czuję blisko twój ziemski lament, więc nikam na amen. Przez ciebie wszyscy prawie tracą szansę, chcesz mieć mnie awansem. Bez ciebie już nie mogę zrobić kroku, daj wreszcie mi spokój. Podobać chcesz mi się na każdy sposób, gdzie bywasz kręgosłup. O moich ustach marzysz bez wytchnienia, miej trochę sumienia. Nie możesz się powstrzymać od dawania, ja tego zabraniam. Pomyślę o tym tylko, co ja zrobię, gdy przyjdzie dać tobie. Nie mam żalu do nikogo. Dobre w logice nie do pomyślenia, że ty się nie zmieniasz. I choćbyś przez to dziurę miał w biografii, już za mną nie trafisz. A skoro więcej nic już się nie stanie, to żegnaj kochanie. Nie mam żalu do nikogo. Nie mam żalu, to Renata Przemyk i Artur Andrus, wcześniej Renata wraz z zespołem Hedone, czyli właściwie z Maćkiem Werkiem. No i to nagranie Twój zapach było piosenką, która zarejestrowana była dużo, dużo przed tym, zanim Renata nagrała płytę Przemyk i Mężczyźni. Swoją drogą Artur Andrus też będzie jutro u nas koncertowo, będzie o 13 wraz z Janną Kołaczkowską. A teraz Martyna Jakubowicz z Cortezem, a zaraz potem Lady Punki Lech Janerka. Zostań ze mną. Niebo tak bliskie, niebieska opieka, a naokoło ani śladu człowieka. Czeka nas rzeka miłości, czeka nas morze radości, czeka nas rzeka miłości. coś się pokręciło. Najfajniejsze w duetach jest to, że bywają absolutnie zaskakujące, jak na przykład duet Martyny Jakubowicz z Cortezem i ten Lady Punki Lechianerka. Na swoją drogą laureat tegorocznych Fryderyków Lechianerka też zagra jutro w Trójce na naszych urodzinach. Zagra o godzinie 19. A za chwilę dwa duety i znowu zaskoczenie. Sfiernalis i Majka Jeżowska, jego idolka z czasów dziecięcych, a zaraz potem Kazedi i Kaja. Patrycja Kazedi mówiła kiedyś tu w Trójce, że jej mama, nawet słuchając tego duetu, nie do końca wiedziała, gdzie śpiewa Kaja, a gdzie ona.

tysięcy grusz. Kępiński, Kowalonek i do tego Nowika, czyli właściwie trio, a nie duet. A wcześniej Baranowski wraz z Wodeckim. To wszystko w trójce. W trójce kolejny duet przed nami. Paula Rice i Czesław Mozir, a potem Anita Lipińska z Pawłem Domagałą. Ten utwór dość często pojawia się na naszej antenie. No, a potem jeszcze jedna piosenka z Anitą związana.

że kiedy przyjdzie zmierzch na nasz dom, spadnie cień. Gdzieś daleko, hen za rzeką, za dziewiątą z bram, ktoś otwiera przed kimś niebo obiecane nam. Tak się starałem, walczyłem ile sił, duchem i ciałem. Chciałem przy tobie być, nie przypuszczałem, że przyjdzie zimny front, spadnie śnieg na nasz dom. Proszę, ja się postaram, dam ci co mogę dać. Duchem i ciałem będę przy tobie trwać. W miłość i wiara, dopóki z nami jest. Była tu, znikła. Zatrzymamy jej, już ją porywa wiatr. Anita Lipnicka i Paweł Domagała. Paweł był gościem naszym w audycji spotkania trzeciego stopnia w Trójce przed tygodniem. Chwilę wcześniej Polarize i Czesław Mozil. Swoją drogą to było niedopatrzenie, że Pola nie odwiedziła nas w studiu, nie opowiedziała o tej piosence osobiście w dniu premiery, ale wszystko jeszcze możemy nadrobić. Ola Szućko, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie jeszcze raz Anita, wraz z nią Mark Lanegan i Werk. Miłego dnia, miłych świąt.